Tapo na raha ni gali ya dunia. Mama watoto nyamaza kulia. Ukizidilia na miutaniliza. Kwa kweli na yuta mie. Ona yuta mie. Yeku sikiza yote ya sike tupika. Baba watoto na shitwa nyamaza. Naona mambo sasa ya natutatiza. Tabu na raha diyo hali ya dunia. Lakini tabu nyingine tunajitakia. Kwambia awali kuna kuweka akiba ya kuja tusidiri wakati wa shida. Wala ukunijali kanijibu ponda mali washe niponde mali kwani kufa kuna kuja. Nawe hungali rai mwenzangu hebu nieleze. Umeshe tukia mambo yamebadilika. Wewe na mimi hatujui la kufanya. Kazi umekorofisha. Nao wamekufukuza. Nyumba tumenyang'anywa. Kari hatuna tena. Jibaza kwa ndugu pamoja na watoto. Kwambia awali mwenzangu weka akiba kwani jibu ponda mali kwani kufa kuna kuja. Uliokuwa nao muna ponda mali wote. Mwana siwaoni siku hizi wako wapi? Walivyo kuona kazi umesha kufuzwa. Wamekuhama wala msaada hakuna. Nakumbuka siku zile marafiki tele tele. Kafirija hizi na zile zibo kwa wingi. Shamba na vigele gele. Mwambia awali mwenzangu weka akiba kwani jibu ponda mali kwani kufa kuna kuja. Baba watoto na shidwa nyamaza. Naona mambo sasa ya natutatiza. Tabu na raha diyo hali ya dunia. Lakini tabu nyingine tunajitakia. Kwambia awali mwenzangu weka akiba kuja tusitiri wakati wa shida. Wala ukunijali kwani jibu ponda mali washe niponde mali kwani kufa kuna kuja. Thank you. tugani. Watoto wana tutegemea sisie, tuwale na mnagani. Wazazi jichola wakwe tusisie, tutawatunza na nini. Sasa kilicho baki kwetu majuto, majuto, majuto.